Wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Ubite białka. Seriale, romantyczne komedie. No i moje ulubione programy kulinarne. Tyle ciekawych rzeczy w telewizji, a ten mój kochany mąż tylko by mundial oglądał. No ale nic, skoro już go nie zmienię, to niech sobie ogląda. Ale na swoim telewizorze. W końcu po to mamy multiroom. Dlatego tak się kochamy. Jeżeli masz choć jednego męża, kibica, zamów NC Plus z usługą multiroom i oglądaj to, co chcesz bez przeszkód, nawet w czasie mundialu. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Moja kuchnia? Moje królestwo? Wielka loteria w delikatesach Centrum. Zrób zakupy za minimum 10 zł i wygraj jedną z 8 nagród po 10 tysięcy na kuchnię twoich marzeń. Szczegóły na www.delikatesy.pl. Delikatesy Centrum. Na tydzień i co dzień. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 maja, jest 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Pielgrzymka papieża do Ziemi Świętej już rozpoczęta, śledzi ją nasz specjalny wysłannik. Fala na Wiśle już na Pomorzu. Służby zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Problemy ze snem w Hiszpanii. Hiszpanie śpią krótko, są przez to zmęczenia. Zdaniem władz winna jest telewizja. Za chwilę szczegóły. Ale na początek niepokojące doniesienia ze Stanów Zjednoczonych. 3 ofiary śmiertelne, 7 rannych. To jest bilans strzelaniny w Kalifornii. Do tej tragedii doszło w miasteczku studenckim przy Uniwersytecie w mieście Santa Barbara. Sprawca chwycił za broń i strzelał do studentów na terenie kampusu. Po przyjeździe policji okazało się, że napastnik już nie żyje. Jak na razie nie wiadomo, czy było to samobójstwo. Papież rozpoczął pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 2 godziny temu wylądował w Jordanii. Teraz trwa jego spotkanie z przedstawicielami tamtejszych władz. Po południu Franciszek odprawi mszę na stadionie w Ammanie, a jutro uda się do Palestyny i Izraela, odwiedzi Betlejem i Jerozolimę. Właśnie z Jerozolimy pielgrzymkę obserwuje nasz specjalny wysłannik Marcin Gutowski. Dzień dobry, Marcinie. Co powiedział papież podczas powitania w Ammanie? No, dosłownie przed chwilą skończyło się to pierwsze wygłoszone przez Franciszka w Ziemi Świętej przemówienie. Papież sporo, wręcz zadziwiająco dużo miejsca poświęcił polityce, mówiąc o konflikcie izraelsko-palestyńskim, o problemie palestyńskich i irackich uchodźców, o kryzysie w Syrii. Dziękował jordańskim władzom za dyplomatyczne zaangażowanie i starania na rzecz pokoju. Wcześniej na lotnisku imienia królowej Ali w Ammanie powitał papieża jordański książę Hazi, który eskortował Ojca Świętego do pałacu, gdzie przyjął go król Abdullah II, który podziękował jego świątobliwości za to, że pielgrzymkę do Ziemi Świętej zaczyna właśnie w Jordanii, kraju wiary i wspólnoty, jak powiedział. Niech twoja praca będzie owocna i przyniesie pokój. Jak powiedziałeś, jutro Ojciec Święty przeniesie się do Palestyny i Izraela, gdzie odwiedzi Betlejem i Jerozolimę, a Ojciec Święty zostanie w Ziemi Świętej do poniedziałku. Dziękuję. Z Jerozolimy relacjonował nasz specjalny wysłannik Marcin Gutowski. Stany ostrzegawcze w Trzewie, Gdańskiej Głowie i Przegalinie przekroczone. Przez Pomorze przechodzi właśnie fala kulminacyjna na Wiśle. Jak zapewnia Tadeusz Konkol ze Straży Pożarnej w Gdańsku, sytuacja jest pod kontrolą. W kilku miejscach, szczególnie w powiecie strzeckim i malborskim, zostały przekroczone o kilkadziesiąt centymetrów stany ostrzegawcze i szczególnie w tych miejscach strażacy patrolują wały i sprawdzają, jaka jest sytuacja. Według prognoz jutro poziom Wisły w Trzewie ma wynieść 875 centymetrów, czyli o ponad pół metra zostanie przekroczony stan alarmowy. Czas decyzji w Unii Europejskiej. Europejczycy wybierają eurodeputowanych. Dziś do urn idą mieszkańcy Malty, Słowacji i Łotwy. Jutro głosowania odbędą się w większości państw, w tym w Polsce. Stawką jest 750 miejsc w Europarlamencie. Pewne jest, że nowi deputowani muszą przygotować się na podróże między Strasburgiem a Brukselą. Te dwa miasta to miejsca pracy Europarlamentu, choć od lat słychać głosy, aby jedną siedzibę zlikwidować. Szacuje się, że roczne utrzymanie siedziby we francuskim mieście kosztuje ponad 200 milionów euro, a deputowani, ich asystenci i pracownicy parlamentu wyjeżdżają tam tylko 12 razy w roku na czterodniowe sesje. Kosztowna karuzela i obwoźny cyrk, takich określeń używają przeciwnicy utrzymywania dwóch siedzib. Inga Rosińska, urzędniczka Europarlamentu, przyznaje. Europosłowie z coraz większym zainteresowaniem mówią o zlikwidowaniu jednej z siedzib. Jak twierdzą, to na nich potem spoczywa odpowiedzialność za tłumaczenie się przed obywatelami, dlaczego muszą mieć aż dwie siedziby, czy jedna nie wystarczy. Urzędnicy parlamentarni często otrzymują maile, że czas z tym skończyć. Ale likwidacja jednej z siedzib, najczęściej mówi się o Strasburgu, będzie trudna, bo wymaga zmiany unijnego traktatu, a do tego potrzeba jednomyślności wszystkich krajów. Tymczasem Francja do tej pory nie chciała się na to zgodzić. Beata Pchołęcka, Polskie Radio, Bruksela. Hiszpanie śpią godzinę krócej niż inni Europejczycy, dlatego są mniej wydajni i bardziej znerwicowani. Przekonują o tym hiszpańskie władze, jak twierdzą, wszystko przez telewizyjną ramówkę. Główne wydanie wiadomości zaczyna się o 21:00, godzinę później jest pasmo filmowe. Efekt: długie godziny spędzone przed telewizorem. Władze chcą, aby programy zaczynały się wcześniej i już negocjują w tej sprawie ze stacjami telewizyjnymi. Aby udowodnić, że Hiszpanie nieracjonalnie spędzają dzień, przez 5 miesięcy badano, jak długo siedzą przed telewizorami. Okazało się, że wieczorny prime time trwa do 12 w nocy. O północy telewizję ogląda wciąż prawie połowa społeczeństwa. Rano niewyspani Hiszpanie jadą do pracy, są zmęczeni, nerwowi i niewydajni. Ignacio Bukeras, kierujący Komisją do Spraw Racjonalizacji Dnia, uważa, że złe nawyki należy zmienić. Można to osiągnąć jedynie zmieniając rozkład dnia, między innymi wcześniej kończąc oglądanie telewizji. Dobry przykład miałaby dać telewizja publiczna. Mniej chętne do wprowadzenia zmian są stacje prywatne. Im zwolennicy wcześniejszego rozpoczynania programów proponują, żeby skróciły wiadomości, które w Hiszpanii trwają godzinę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. W zachodniej i centralnej Polsce możliwe są burze, lokalnie nawet z gradem. Na wschodzie będzie pogodniej, od 23 stopni na Pomorzu Zachodnim, nawet do 29 w centrum i na Podkarpaciu. Wieczorem i w nocy pogodnie na wschodzie, poza tym deszcz i burze, od 11 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wkrótce poznamy nowy skład Parlamentu Europejskiego. Zapraszam na Wieczór Wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów, wstępne sondażowe rezultaty oraz goście ze świata polityki. W audycji spojrzymy także na wschód, bo ważną decyzję podejmą Ukraińcy. Wybiorą prezydenta. Do usłyszenia jutro o 21:00. Beata Michniewicz i Ernest Zorzuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład konsola PlayStation 4 z dyskiem 500 GB i grą Amazing Spider-Man 2 w zestawie za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. Jaki dzień niedługo mamy? Oczywiście, że dzień mamy. Dlatego już w weekend mamy dla twojej wyjątkowej mamy coś wyjątkowego. Wyjątkowo wspaniałe kwiaty, o których nie możesz przecież zapomnieć. Tak, specjalnie dla twojej mamy. Mamy bukiety prześlicznych róż, cudnych frezji i uroczych goździków w naprawdę super cenach. Już od dziś bukiet 13 pięknych pachnących róż. Jedynie 7,77. Bukiet 13 róż w Lidlu tylko 7,77. Lidl. Mądry wybór. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Kochanie, po co ci te walizki? Czy ty chcesz mnie zostawić? No. Kochanie, wybacz. Kupię ci kwiaty. Ale no kotku, naprawdę wszystko da się naprawić. Kochanie, ja idę tylko do Carrefour. Są mega promocje na wszystkie ubrania damskie i męskie. No. Ty też przygotuj się na mega promocje w hipermarketach Carrefour. Na przykład 20% rabatu na całą odzież damską i męską. Rabat otrzymasz w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna od dziś do niedzieli 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 40 cali Samsung CMR 200 Hz, klasa energetyczna A za 1899 zł, odbierzesz aż 150 zł dotacji. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Ukraina głosuje, ale kto konkretnie i na kogo? Rosja podpisuje kontrakt gazowy z Chinami. Putin się cieszy, ale czy powinien? Papież Franciszek jedzie na Bliski Wschód. Jak zmienia się stosunek Izraelczyków do chrześcijaństwa? Odwiedzi nas też wybitny francuski pisarz Jean Hatzfeld i opowie, dlaczego lubi jeździć na wojnę. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Небо утреннего стяг, в жизни важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весть летит во все концы, вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. Милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути. И он продолжает с собой, и сердце тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный отцов впереди. И Ленин такой молодой, и юный отцов впереди. Зespół Leningrad o młodym Leninie śpiewając wprowadza nas w temat. Jak wiemy, prezydent Putin uznał, że największą tragedią XX wieku był rozpad Związku Radzieckiego i odwracając tę argumentację, można powiedzieć, że największym sukcesem XXI wieku będzie przywrócenie ZSRR w jakiejś nowej formie i prace nad tym właśnie trwają. Niestety, dla zwolenników tego rozwiązania pojawił się Majdan, pojawiła się Ukraina, której duża część mieszkańców, choć zapewne nie wszyscy, nie chcą żyć w postsowieckim państwie. I stąd między innymi mamy jutrzejsze wybory na Ukrainie. W studio ze mną Jan Piekło, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej Pałci. Dzień dobry. Witam serdecznie. I Piotr Skwieciński z Tygodnika w sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiele bardzo ciekawych i nowych wydarzeń na Ukrainie i w okolicach. Wzrost napięcia i przemocy, już jawnej, otwartej przemocy na wschodzie. Ataki, śmierć wielu żołnierzy w walce z separatystami. Z drugiej strony coś, co wydaje się przynajmniej zmianą tonu Putina. Mówi, że uzna wynik wyborów i będzie współpracował ze zwycięzcą właśnie tych jutrzejszych wyborów. Panie Janie, na ile one będą reprezentatywne? Widzimy, co się dzieje w Doniecku i Ługańsku. Tam większość obwodów już została przejęta przez separatystów. Można powiedzieć, ani tam, ani na Krymie nie będzie wyborów, a zatem w całej Ukrainie one nie będą reprezentatywne. Powiedziałbym tak, że w niektórych okręgach w Ługańskiej oblasti i w Donieckiej będą te wybory. I Prawdopodobnie będzie to bardzo niewiele okręgów, ale ważne jest dla Ukrainy i dla rządu w Kijowie, żeby jednak przynajmniej w części okręgów tam się te wybory odbyły. Natomiast mieszkańcy Krymu mogą głosować na terenie Ukrainy, za granicą, jeżeli tylko będą mogli. Już nawet my mówimy za granicą, prawda? Właśnie, to jest przerażające. Będą mogli głosować w swoim kraju, tak bym to powiedział, pod warunkiem, że Rosjanie, którzy okupują Krym, ich wypuszczą z Krymu, żeby mogli po prostu głosować. Proszę powiedzieć, co działo się w tych ostatnich tygodniach w tej, nie wiem, wojnie, sporze oligarchów, zwłaszcza w tym starciu pomiędzy Petro Poroszenko i Julią Tymoszenko. Najwyraźniej wychodzi na to, że Poroszenko wygra te wybory. W jaki sposób on tego dokonał? No wszystko wskazuje na to, że Poroszenko może nawet wygrać w pierwszej turze, choć miałbym pewne wątpliwości i obawiam się, że druga tura jest możliwa, a druga tura też jest w interesie Rosji i Putina, bo jest więcej czasu na destabilizację. Julia Tymoszenko już nie jest właściwie oligarchą w pełnym tego słowa znaczeniu. Ona jest jednak już schodzącą gwiazdą i okazało się to po jej powrocie z więzienia i pobycie na Majdanie, kiedy nie była w stanie nawiązać komunikacji z ludźmi z Majdanu. Wyraźnie jeszcze ten czarny PR zrobiony przez Janukowicza ciągle gdzieś działa i bardzo wielu ludzi jej nie ufa. W ukraińskiej polityce nie ma czystych ludzi, ponieważ ta polityka była prowadzona przez oligarchów, którzy załatwiali swoje interesy. Nie interesy państwa, nie interesy społeczeństwa, ale swoje interesy. I do tego służyła Werchowna Rada, czyli Parlament Ukraiński. Poroszenko jest jednym z nich. On jest jednym z potężnych oligarchów, który był jednym ze współzałożycieli Partii Regionów. Był we wszystkich możliwych rozdaniach ministrem. Natomiast w przypadku wydarzeń na Majdanie zachował się uczciwie. Chyba najbardziej jednoznacznie z wszystkich zaangażowanych w politykę działaczy gospodarczych, w cudzysłowie ukraińskich, on wsparł Majdan, prawda? Chyba od tego zaczyna się ta jego kariera, która teraz rzeczywiście najprawdopodobniej go doprowadzi do urzędu prezydenckiego, prawda? Pojawiają się głosy, że on się dogadał z Putinem. Po pierwsze, czy to są racjonalne głosy, a po drugie, jeżeli tak, to na czym takie dogadanie się miałoby polegać? No, tam się to chyba tak o wszystkich mówi po trosze, prawda? O Julii Tymoszenko też się mówiło, że się dogadała z Putinem i że jak ona by została prezydentem, no to będzie realizowała prorosyjską politykę. To jest najłatwiejsze taka próba dyskredytacji kogokolwiek. Co do Poroszenki, no on zachował się rzeczywiście na Majdanie bardzo w porządku, finansował Majdan, dawał pieniądze, osobiście był zaangażowany w próby przeciwdziałaniu prowokacjom na Majdanie, należałem praktycznie swoje życie, bo tak to trzeba powiedzieć. Zdobył sobie tym serca ludzi i poza tym jest królem czekolady, więc prawdopodobnie wszystkie dzieci będą namawiać rodziców, żeby głosowały na Poroszenkę, co jest pewnie to jest jakiś PR, być gościem, który sprzedaje słodycze i produkuje słodycze. To niezły PR jest właściwie. Na co liczy Putin? W co on w tej chwili gra? Czemu służą te jego ostatnie wypowiedzi, zwłaszcza w Petersburgu? No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie. Bardzo charakterystyczne jest też to, gdzie te wypowiedzi miały miejsce. No właśnie w Petersburgu, na forum, na ekonomicznym forum, bardzo prestiżowej imprezie corocznej, którą Rosja organizuje. No i to jest takie miejsce, gdzie z wszystkich możliwych względów rządzący Rosją raczej będą tonować, a nie zaostrzać. Będą raczej prezentować jakąś narrację w wersji soft niż w wersji hard. Więc z tego, co Putin mówił w tym miejscu, to jeszcze niekoniecznie cokolwiek musi wynikać. Natomiast powiedziawszy to, muszę powiedzieć, że rzeczywiście widać moim zdaniem, że polityka rosyjska, nie powiem nieostrożnie, poniosła już fiasko, ale powiem, że jakoś ten blitzkrieg zabuksował i że w amerykańskim języku politycznym jest takie fajne słowo, trudno przetłumaczalne na polski, momentum, że ktoś ma momentum albo traci momentum. Więc mam takie wrażenie, że Rosjanie trochę to momentum stracili. Znaczy, wydaje mi się, że Putin albo przecenił siłę separatyzmu na wschodzie Ukrainy i wstrzymywał się w związku z tym z otwartym wejściem na te tereny I doprowadził do sytuacji takiej, w której już widać, że ten separatyzm jest silny, ale zarazem nie jest naturalnym, jakimś takim naturalnym przejawem woli większości mieszkańców tych, tych terenów. Scenariusz krymski po prostu. No taki scenariusz krymski w innej, w innej, w innym, w innym wariancie. Mi się wydaje, tu może być oczywiście niezgoda, ale że gdyby Putin po Krymie bezpośrednio poszedł za ciosem, jak się za, jak zaczął się, zaczął się Ługań, zaczął się Donieck, to wtedy świat miałby takie wrażenie, że to powtarza się Krym, że to, no właśnie jak już mówiłem, że tutaj ten separatyzm prorosyjski, nawet zbrojny, jest właśnie wyrazem woli większości mieszkańców. Świat by to wtedy, armia rosyjska by tam wjechała, świat by to moim zdaniem przyjął, prawda, jakoś. W tej chwili już jest trochę inaczej. To znaczy widać, że te, tej większości nie ma. W tej chwili wejście Rosjan tam oznaczałoby dla Rosji straty, zagrożenia, moim zdaniem znacznie większe, niż gdyby to zrobiła wtedy. Dobrze, no ale dlaczego tak się stało? Znaczy, co się zmieniło? Przecież nic się nie zmieniło. To znaczy, doszedł do wniosku Putin, że nie uzyska swoich celów, zrezygnował nagle z, nie wiem, z tego, o czym się cały czas mówi, stworzenia tego korytarza do Naddniestrza, prawda? Zacznijmy od tego, że nie wiemy, co Putin zdecydował, czy nie, bo to wszystko razem może być, po pierwsze, może być tylko jakimś etapem w realizacji programu, jakąś tam ściemą, jakąś tam zasłoną dymną i zaraz może się okazać, że jest coś całkiem innego, a nawet jeżeli podjął decyzję, żeby nie wkraczać, to w każdej chwili może ją zmienić. To jest też oczywiste. Natomiast mi się wydaje, jak mówię, że on popełnił jakieś po prostu błędy w wyliczeniach. Może być tak, jak mówiłem, że przecenił siłę separatyzmu rosyjskojęzycznego na wschodzie i południu Ukrainy, co by oznaczało, że poniekąd, że popełnił najgorszy możliwy błąd polityka, to znaczy uwierzył własnej propagandzie. Może też być tak, że te zapowiedzi sankcji, nie tych, co już nastąpiły, tylko tych następnych, rzeczywiście doprowadziły tutaj do jakiegoś, przynajmniej częściowego, otrzeźwienia na Kremlu, bo to nie są, bo wbrew temu, co wielu Polaków sądzi, te sankcje, które są zapowiadane, to byłyby sankcje, które w jakimś zakresie Rosję by naprawdę bolały, zwłaszcza biorąc pod uwagę perturbacje ekonomiczne, które tam już są. Wreszcie... To jest bardzo ważne, jeszcze zanim... To jest bardzo ważne, bo ty mówisz, że Putin być może uwierzył swojej propagandzie. Może my nie doceniamy jednak tego, co jest robione z drugiej strony, prawda? Ze strony Stanów Zjednoczonych i Europy. To jest możliwe, zwłaszcza, że nie wiemy... oczywiście zawsze łatwo jest, można powiedzieć, odwoływać się do tego, czego nie wiemy. Ale my nie wiemy, czy... A jeżeli to czym, być może Amerykanie, być może również jakieś kraje europejskie już potajemnie zagrozili Rosji na wypadek wejścia na wschodnią Ukrainę. I pamiętajmy jeszcze o tym jednym kontekście, w którym to wszystko się dzieje. Można powiedzieć, że Putin, jeżeli to jest jakaś jego porażka, czy jakaś zmiana, której on musiał ulec, potrafił to jakoś przekuć w sukces propagandowy, bo właśnie osiągnął sukces w rozmowach z Chinami, prawda? Wiemy, 10 lat trwały, tu nagle podpisuje kontrakt, który da podobno 400 miliardów dolarów Rosji, przez 30 lat będą dostarczać Chinom gaz, Chińczycy zbudują infrastrukturę, no po prostu pięknie, piękna przyszłość. Za cenę niższą niż gaz sprzedawany do Unii Europejskiej, więc to nie jest wielki sukces Putina. To nie jest sukces Putina? Nie jest to wielki sukces Putina i nie udało się również Putinowi załatwić kontraktów zbrojeniowych z Chinami. Nie udało mu się praktycznie doprowadzić do zawarcia pewnego układu, nowego układu o bezpieczeństwie, którego Chiny i Rosja by były immanentną częścią i tutaj jest marzenie o tym, żeby Indie też w tym uczestniczyły. To się nie udało. Chińczycy wykazali się pewnym sceptycyzmem i raczej nie chcieli po prostu tego tematu w tej chwili dyskutować. To jest pytanie oczywiście, co będzie dalej, bo zarazem jest też tak, że wariant jakiegoś zbliżenia między tymi dwoma mocarstwami się narzuca. On jest logiczny geopolitycznie. Znaczy one oba są w konflikcie z tymi samymi zewnętrznymi siłami, to znaczy przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, a Rosja również z Unią Europejską. Oba te państwa się boją no, ideologii praw człowieka, mówiąc najogólniej, boją się zarówno ewentualnej eksplozji tej ideologii wewnątrz tych państw, jak i jakiegoś narzucania tej ideologii przez państwa zewnętrzne i tak dalej, i tak dalej. I to jest, w związku z tym to jest wariant, ten wariant tego wielkiego sojuszu euroazjatyckiego jest wariantem możliwym i został tutaj zrobiony jakiś krok w tym kierunku, natomiast to jest zresztą kierunek, którym Rosjanie zawsze straszyli Europę, prawda? To znaczy, że jeżeli tutaj nie przyjmiecie nas takimi, jakimi jesteśmy, z dobrodziejstwem inwentarza, będziecie tutaj kręcić nosem na rosyjską odrębność, na specyficzną rosyjską drogę rozwojową, no to my się obrazimy i pójdziemy do Chińczyków i wtedy dopiero pokażemy tutaj błoka, można by zacytować właśnie w wierszu Scyta. I pokazali, ale to jest już wszyscy, właściwie wszyscy komentatorzy, zapewne z wyjątkiem rosyjskich, mówią o tym, że to jest sojusz nierównych partnerów. To jest sojusz partnerów nierównych, co więcej, to jest sojusz partnerów, którzy będą coraz bardziej nierówni. To znaczy, ponieważ no, wszystko wskazuje na to, że mimo pewnych perturbacji gospodarka chińska będzie dalej rosła, może nie w tym tempie jak do niedawna, ale będzie rosła. Chiny wytwarzają no, masę rzeczy. Oczywiście można tu się zastanawiać, na ile są tacy super nowocześni, jeżeli chodzi o własne technologie, ale generalnie rzecz biorąc produkują i się zmieniają i modernizują. Gospodarka rosyjska zostaje gospodarką prawie wyłącznie surowcową. No i w tej sytuacji, a cała reszta jest w permanentnym kryzysie i Putin nie zdołał jak do tej pory tego kryzysu przezwyciężyć. To wszystko razem pokazuje, że jeżeli tutaj nastąpi ten sojusz, to ja osobiście porównywałbym to do sytuacji sojuszu między drugą Kajzerowską Rzeszą a Austro-Węgrami, znaczy, który był u swojego zarania sojuszem potęgi silnej z potęgą trochę słabszą, a później rokrocznie to się rozjeżdżało, aż znaczy te Austro-Węgry redukowały się do roli jakiegoś satelity Berlina. I mi się wydaje, że Rosja w sojuszu z Chinami jest skazana na taką rolę. Jest rosyjski pisarz Sorokin, autor bardzo wielu, bardzo ciekawych powieści. I on między innymi napisał taką powieść Dzień Oprycznika, jak również będącą jego kontynuacją, taki zbiór opowiadań Cukrowy Kreml. I on tam przedstawia taką wizję Rosji za lat mniej więcej 30 od teraz, 20-30, która to jest Rosja, gdzie jest, z jednej strony wszystko jest oczywiście nowocześnie, natomiast panuje car i nie jest to car na wzór Romanowów, tylko jest to carstwo na wzór Rusi Moskiewskiej, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. I panuje oprycznina, która terroryzuje ludność, morduje bojarów, bo są już bojarowie. Państwo jest bardzo prawosławne, bardzo nacjonalistyczne, zwalcza straszne wpływy Zachodu, buduje dookoła swoich granic wielki mur rosyjski. Tylko jak poskrobać, to się okazuje, że ona jest po prostu jakimś satelitą właśnie Chin. Mhm. Ja się obawiam, że przyszłość Rosji może określić takie określenie Hanat Moskiewski Cesarstwa Chińskiego. Albo konfrontacja. Panie Janie, to już wiemy, jak będzie Rosja wyglądała. Niech pan nam da tylko niepozbawioną nadziei, przynajmniej perspektywę tego, co będzie się działo po wyborach na Ukrainie. No bo załóżmy, zostanie wyłoniony rząd, ten rząd będzie sprawnie działał i nagle Ukraina będzie musiała zrobić to wszystko, co będzie musiała zrobić po to, żeby zbliżać się do Europy. Czyli ludzi czekają kolosalne reformy, coś, co nie ma porównania prawdopodobnie z tym, co było w Polsce po 89 roku. Rząd już jest. To jest rząd Jaceniuka. A prezydent może próbować zrobić jakieś tam roszady, ale nie sądzę, żeby się w tej chwili na to odważył, ponieważ Jaceniuk jest bardzo popularny w tej chwili i właściwie dobrze pełni swoją funkcję. Jak Ukraińcy przyjmą cięcia budżetowe, zmianę sposobu życia opartego na braniu łapówek i dawaniu łapówek, na wprowadzeniu normalności do na przykład przemysłu wydobywczego? To jest wielkie wyzwanie. To jest oczywiście wielkie wyzwanie i część społeczeństwa ukraińskiego jest tego świadoma i jest gotowa na wyrzeczenia i ta część będzie wspierać wysiłki reformatorskie. No i jest część postsowiecka, bardzo postsowiecka, która po prostu jest zainteresowana bardziej opcją, która promieniuje z Kremla. Mianowicie, żeby dostawać pieniądze i być, a nie ewentualnie pracować czy coś konkretnego robić. Zobaczymy. Nam się udało. Wierzę w to, że Ukraińcom się też uda, a mam też nadzieję, że i Europa, i my będziemy im pomagać. Dziękuję bardzo. Jan Piekło, Piotr Kwieciński byli moimi gośćmi. Dziękujemy. Dziękujemy. Я была вчера в Париже, как бы вроде распродажа. Посмотрела цены ближе, стали они выше даже. Я плачу и плачу, я плачу и плачу, я плачу и плачу, плачу и плачу. Сумка и 400 пальто. Продавщица смотрит сухо, и не сжалится никто. Я плачу и плачу, я плачу и плачу, я плачу и плачу, плачу и плачу. A to Leningrad, który tym razem śpiewał o tym, jak kobiety płaczą na widok cen w Paryżu. Papież Franciszek rozpoczyna podróż po Ziemi Świętej, na początek Jordania, gdzie w Ammanie spotka się z królem Abdullahem. W niedzielę odwiedzi Betlejem, odprawi mszę na placu przed Bazyliką Narodzenia Pańskiego i spotka się z prezydentem Abbasem oraz władzami autonomii palestyńskiej. Od niedzieli wieczorem papież będzie w Izraelu, gdzie znów spotkania religijne, nabożeństwa, wizyta w symbolicznych miejscach, takich jak Ściana Zachodnia czy Yad Vashem, i spotkania z władzami Izraela, prezydentem Perezem, premierem Netanyahu. Napięta treściowo i symbolicznie wizyta, o której porozmawiam teraz z Konstantym Gebertem z Gazety Wyborczej, publicystą piszącym m.in. o Izraelu. Witam pana. Dzień dobry. Ten etap palestyńsko-izraelski tej wizyty wzbudza najwięcej emocji, najwięcej zainteresowania i to jest chyba, względy są zrozumiałe, bo zawsze gdy papież przyjeżdża w ten rejon świata, to jest istotna wizyta. Franciszek podkreśla, że to jest wizyta religijna, ale są ważne konteksty polityczne i społeczne, w jakich ta wizyta się odbywa. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od zeszłotygodniowej sesji Knesetu, który wyraził hołd dla papieża Jana XXIII, uznanie jego zasług dla ratowania Żydów. Przypomnijmy, w czasie, kiedy był nuncjuszem w Turcji, przyczynił się do uratowania tysięcy Żydów. Jaki to był sygnał i dla kogo był ten sygnał wysłany przez Kneset? Po pierwsze, oczywiście był to taki grzecznościowy gest pod adresem obecnego papieża przed jego wizytą, a także uznanie czegoś, co w historiografii izraelskiej było wiadome od dawna, czyli rzeczywistej roli Jana XXIII jako nuncjusza w Turcji podczas wojny. Także w tym nie ma nic szczególnie przełomowego ani znaczącego. Natomiast on wyraża stałą reorientację postaw i nastrojów w Izraelu, gdzie zaczyna w myśleniu klasy politycznej, nie tylko na prawicy, dominować przekonanie, że konflikt, w jakim Izrael się znajduje, jest właściwie nie tyle z Palestyńczykami, ale ze światem islamu. I że w tym konflikcie chrześcijanie są sojusznikiem. To jest lustrzane odbicie tego, co się dzieje w Europie, gdzie partie prawicowe wyciągają rękę do gmin żydowskich na gruncie wspólnego poczucia rzekomego zagrożenia ze strony muzułmanów. Mówi pan, że Izraelczycy widzą jakby pewną zmianę, którą próbują wykorzystać w sposób polityczny, ale tak się składa, że jednak jeżeli w ogóle jacykolwiek chrześcijanie są w Izraelu, są, jest jakieś 2% populacji, prawda, 150-170 tysięcy ludzi, to zdecydowana większość z nich to są Palestyńczycy. Jeżeli teraz słyszymy o atakach na świątynie chrześcijańskie, na konkretne osoby, takich ataków było sporo ostatnio. Nie, tych ataków nie było sporo, natomiast wszystkie, które się zdarzyły, zostały nagłośnione i słusznie. Po pierwsze, w ogóle należy nagłaśniać akty nietolerancji, a po drugie, zainteresowanie takim jak tam i nietolerancji przed wizytą papieską w naturalnym wzrosło. Natomiast to nie jest tak, że jest ich dużo. Panie Konstanty, 400 według Departamentu Stanu, 400 w zeszłym roku. Zostawmy raport Departamentu Stanu, bo te ataki zostały zakwalifikowane jako terroryzm. Ja nie jestem pewny, czy przebijanie opon na przykład, albo malowanie na ścianach brzydkich haseł to jest terroryzm, ale na pewno to jest nieprzyzwoite i na pewno to nie jest, jest to przejaw jakiejś nienawiści czy wrogości wobec jakiejś tam wspólnoty. W tym roku tych ataków było około 14 na świątynię. To znaczy to jest częścią doświadczenia chrześcijan w Izraelu. Nietolerancja i wrogość wobec chrześcijan oczywiście istnieje. Wszelako, gdybym miał samochód i gdyby mi ktoś w Warszawie przebił opony, to najpierw bym pomyślał, że sąsiad, któremu zająłem miejsce parkingowe, a to, że jakiś antysemita chce mi dołożyć ze względu na moje wyznanie, przyszłoby mi do głowy na końcu. Więc też myślę, że warto spokojnie i trzeźwo spojrzeć na to. Faktem jest, że wszelkie akty nietolerancji powinny być nagłaśniane i piętnowane. Faktem jest, że w Izraelu na to, jeżeli to się dzieje w Izraelu, to zwraca to szczególną uwagę. I że są, tak jak są nienawistne środowiska chrześcijańskie czy muzułmańskie, są nienawistne środowiska żydowskie. A kim są ci ludzie, którzy dopuszczają się takich ataków? Jest nawet nazwa na nie, to się nazywa price tag attacks, czyli te tak zwane zamachy cenowe, to chodzi o cenę, którą mają zapłacić za to Izraelczycy, czy w ogóle mieszkańcy Izraela, którzy sprzyjają Palestyńczykom. Niech pan to wyjaśni. Nie. To właśnie widać, jakie to jest nieporozumienie, no. Te ataki metka sceną, tak, to można przetłumaczyć, są dziełem ekstremistów, nacjonalistów izraelskich, którzy chcą ukarać Palestyńczyków za wrogą według sprawców tych ataków postawę Palestyńczyków wobec Izraela, a także pośrednio ukarać rząd Izraela za to, że nie dość surowo radzi sobie z Palestyńczykami. Motywacja jest nacjonalistyczna. Ofiarami padają przypadkowi Arabowie. Departament Stanu to wszystko razem postanowił określić mianem terroryzmu, że podobnie mówił izraelski minister obrony, głównie żeby wyrazić moralne oburzenie, że w ogóle do takich ataków dochodzi. Do takich ataków z pobudek nacjonalistycznych popełnianych przez Palestyńczyków na Żydach także dochodzi. Nie są one nagłaśniane i słusznie, ponieważ w sytuacji, kiedy jedna grupa jest większościowa, druga mniejszościowa, to na grupie większościowej zawsze ciąży większy obowiązek. Natomiast też, kiedy pan mówi o atakach na świątynię, no my wyobrażamy sobie bandy pogromczyków z pochodniami w rękach i to napadają na świątynię, to z reguły są tchórzliwe ataki w wybazgrania jakiegoś nienawistnego graffiti czy rzuceniu workiem z farbą, tak? Natomiast na terytoriach palestyńskich chrześcijan pozostało już tylko 40 tysięcy. Czy głównym problemem chrześcijan w Izraelu jest ich systematyczna migracja z terenów palestyńskich, gdzie spotykają się z coraz większą nietolerancją. Tylko interwencji władz izraelskich należy zawdzięczać to, że tam, gdzie papież w Betlejem odprawił mszę, nie stanął gigantyczny meczet, który tam miał być postawiony po to właśnie, żeby chrześcijanie nie mogli już wychodzić na plac publiczny. Natomiast chrześcijanie w Gazie już się nie skarżą na żadne ataki, ponieważ wszystkie instytucje chrześcijańskie w Gazie zostały zamknięte z obawy przed atakami ze strony Hamasu. Mówimy o skrajnych zachowaniach. Jaki jest stosunek przeciętnych Izraelczyków do chrześcijaństwa? Interesuje ich w ogóle? Dla Izraelczyków chrześcijaństwo jest czymś egzotycznym. Po raz pierwszy właściwie w swojej historii większość Żydów żyje tak, że w ogóle nie muszą nic wiedzieć o chrześcijaństwie. Często wiedzą bardzo niewiele. A w związku z tym, że wiedzą niewiele, to postawy mogą być od sasa do lasa, w zależności od tego, czego się dowiedzą, więc może od rodziny zwykle, prawda? Od rodziny, z mediów. Znaczy, chrześcijaństwo nie jest w Izraelu ważnym tematem. W związku z tym wiedza o chrześcijaństwie będzie zupełnie przypadkowa. I może to ona oznaczać wiedzę o inkwizycji i pogromach i chrześcijańskiej nienawiści do Żydów. Może oznaczać wiedzę o Ewangeliach. Ja pamiętam, jak mi kolega, który studiuje na jeszywie, opowiadał, jak strasznie ciekawym tekstem są te Ewangelie. On tego wcześniej nie czytał. Studiuje to i to jest interesujący element z żydowskiej tradycji, prawda? Watykan natomiast jest bardzo ważnym partnerem dla Izraela. Stosunki były dość zaognione podczas drugiej intifady. Nadal istnieją liczne problemy związane ze statusem rozmaitych obiektów, które są administrowane przez rozmaite instancje chrześcijańskie, ale niekoniecznie są ich własności. Na przykład tak jest z Wieczernikiem, który jest święty dla chrześcijan jako miejsce ostatniej wieczerzy i znajduje się w tym miejscu, jest święte dla Żydów jako grób króla Dawida. Jest punktem pewnego sporu, między innymi w okolicznościach tej wizyty. Tak, był bardzo długo punktem sporu. W tej chwili wydaje się, że zostało zawarte porozumienie między stronami, tyle tylko, że nie jest ono ogłaszane przed wizytą, żeby nie prowokować ultraortodoksów, żeby mogli wtedy protestować nie przeciwko papieżowi, bo tutaj policja izraelska rzeczywiście sytuację dość dobrze zabezpieczyła, a przeciwko swojemu rządowi. Otóż w Izraelu protestować przeciwko własnemu rządowi można zawsze. Więc pewnie to porozumienie w sprawie Wieczernika zostanie ogłoszone już po papieskiej wizycie. Istotnym nowum jest to, że po raz pierwszy papież złoży wieniec na grobie Teodora Herzla, twórcy sionizmu, twórcy intelektualnego państwa izraelskiego. To będzie pierwsza taka papieska wizyta i jest to z kolei gest życzliwości pod adresem gospodarzy. Ta wizyta wpisuje się w powolną, ale systematyczną poprawę stosunków między Izraelem a światem chrześcijańskim. Papież odwiedził także autonomię palestyńską. Jakie tam oczekiwania są wobec tej wizyty i co, czy cokolwiek to może zmienić dla samych Palestyńczyków? No papież zacznie swoją wizytę od wizyty w Betlejemie, gdzie odprawi mszę, odwiedzi też obóz uchodźców palestyńskich w Dechajsze. Po stronie palestyńskiej oczekiwania są oczywiście bardzo duże, tak jak przed wizytą każdego dygnitarza. Natomiast nie wydaje się, żeby papież był skłonny angażować się w polityczne deklaracje, te jego słowa o religijnym charakterze wizyty, należy traktować poważnie. Więc Palestyńczycy na pewno mogą się spodziewać wyrazów sympatii i zrozumienia. W oficjalnym programie wizyty jest formułowanie wizyta w państwie palestyńskim. Watykan formalnie nie uznał państwa palestyńskiego, natomiast spodziewać się należy, że to zrobi, że to jest taki pierwszy krok w tym kierunku. Więc można wręcz powiedzieć, że to jest z aptekarską dokładnością są odmierzane gesty życzliwości. Izraelczycy dostają wieniec na grobie Herzla, Palestyńczycy dostają sformułowanie o państwie palestyńskim. Po stronie izraelskiej pojawiły się głosy krytyki, że jest to właśnie coś niestosownego, że się przyjeżdża do Izraela, najpierw się idzie do Palestyńczyków. Natomiast to, że te głosy krytyki były dosyć marginalne, Izraelczycy to przyjęli z dość dużym spokojem, jest jakby kolejnym dowodem na to, że stosunki między Izraelem a Kościołem katolickim się banalizują, że ani jedna, ani druga strona, inaczej niż to miało miejsce jeszcze w bardzo niedawnej przeszłości, nie szuka powodów, żeby się obrazić. Dziękuję bardzo. Konstanty Gebert był naszym gościem. A teraz gość specjalny raportu. Pisze o wojnie i z wojny od końca lat 70. Liban, Bliski Wschód, Algieria, Kongo, Bośnia, Czeczenia. To niektóre miejsca opisane przez niego w niezliczonych depeszach, artykułach i książkach. W Polsce znany przede wszystkim jako autor trylogii rwandyjskiej Nagość życia, Sezon maczet i Strategia antylop. Trzy wstrząsające reportaże na temat ludobójstwa z 1994 roku i jego skutków. Jest z nami w studio Jean Hatzfeld, francuski pisarz i reporter. Witam pana serdecznie. Bienvenue, monsieur Hatzfeld. Merci. Dites-moi, vous êtes czy wojna pana fascynuje? Co w niej pana pociąga? Co panu daje wojna? Ce qui m'intéresse beaucoup dans la guerre, c'est d'écrire. Je trouve que la guerre... To, co mnie bardzo interesuje w wojnie, to pisanie o niej. Wojna jest wspaniałym tematem reportażowym. Jeśli bym nie pisał, nie byłbym nią tak bardzo zainteresowany. Ale jeśli ktoś lubi opisywać historię, to wojna do tego celu znakomicie się nadaje, bo sama zawiera wiele historii. Czy tylko historie pociągają pana w wojnie? W książce pod tytułem Linia zanurzenia pisze pan o różnicy między literaturą i wojną. Mówi pan, że w czasie wojny istnieje się tylko w teraźniejszości. Czy to bycie wyłącznie w czasie teraźniejszym jest dla pana atrakcyjne? Ten stan, kiedy ustają związki z przeszłością i przyszłością. Voilà. Quand on est journaliste et qu'on va à la guerre. Dokładnie tak. Kiedy jesteś dziennikarzem i jedziesz na wojnę, zaczynasz pisać o tym, co widzisz dookoła. Potem orientujesz się, że istnieją osobiste motywacje, które sprowadzają ludzi na wojny. Dla jednych to będzie adrenalina, ekscytacja walką, dla innych jakaś ucieczka do przodu. Wojna redukuje czas. Nie ma przeszłości, bo z niej ludzie są wyrwani. Nie ma przyszłości, bo nie wiemy, co będzie dalej, więc żyjemy w czasie teraźniejszym. To jest oczywiście bardzo wygodne. Można się pozbyć wszelkich trosk życia codziennego, konfliktów małżeńskich, braku pieniędzy, obaw egzystencjalnych itd. Na wojnie jesteśmy wzięci w kleszcze bieżącego momentu. Trzeba przede wszystkim przeżyć. Dla nas jest to łatwiejsze niż dla innych ludzi. Jesteśmy w końcu dziennikarzami. I ta sytuacja jest psychologicznie wygodna. Fizyczne przetrwanie może sprawiać kłopoty, ale psychologicznie jest to komfortowa sytuacja. Czyli to ucieczka od odpowiedzialności pana pociąga? Między innymi. Wie pan, niektórzy się dziwią, że na początku wojny ludzie wyglądają na szczęśliwych. Ogarnia ich jakiś entuzjazm, euforia. To nie trwa długo, bo szybko ludzie rozumieją, czym jest wojna. Ale na początku pojawia się ta chwila euforii. To dlatego właśnie, że pozbywamy się trosk codzienności. Zamyka się fabryki, ludzie nie chodzą do pracy, szkoły się zamyka, dzieci nie chodzą do szkół, nie ma policji drogowej, normalne życie przestaje istnieć. Ta zmiana na początku może wzbudzać jakąś egzaltację, może stwarzać iluzję nowego życia. Na kijowskim Majdanie przebywają ciągle ludzie, którzy nie chcą wrócić do domu. Tak bardzo im się tam podobało podczas rewolucji. No właśnie. Ciekawe, że w latach bezpośrednio po wojnie ludzie często wpadają w depresję. Po pierwsze, dopiero po wojnie można się zorientować, co straciliśmy, a poza tym na wojnie ludzie się naprawdę odkrywają, pokazują swoje prawdziwe oblicze. Ojciec, który w czasie pokoju był typem autorytarnym, boi się wyjść z domu, a nieśmiała w czasie pokoju córka przejmuje obowiązki, chodzi po wodę czy chleb. Po wojnie córka będzie czuła nostalgię za sobą sprzed wojny. Wydaje mi się, że jest jednak pewien typ odpowiedzialności, od którego nie może pan uciec jako reporter. To odpowiedzialność wobec postaci, które pan opisuje. Spotyka pan przecież prawdziwych ludzi. Ma pan obowiązki wobec nich? Może to pana szokować, ale uważam, że nie mam żadnych. Istnieją zasady moralno-etyczne, ale nie mam wobec moich bohaterów żadnych powinności. Ale oni opowiadają panu swoje życie. Dzielą się być może wszystkim, co mają. Nie czuje się pan wobec nich odpowiedzialny? Muszę zachować się wobec nich moralnie, nie mogę ich zdradzić. Nie mogę zdradzić ich myśli, wypowiedzianych przez nich zdań. Muszę podać je wiernie, ale nie jestem im nic winny. Ale to już coś. Nie zdradza ich pan. Nie mogę ich zdradzić. Muszę okazać im szacunek. I to jest łatwe, bo ludzie w czasie wojny są znacznie bardziej otwarci niż w normalnych warunkach. Jeśli z tobą rozmawiają, to dlatego, że mają na to ochotę. Oni niczego nie reprezentują, nie kalkulują. Albo mówią, albo nie. Jeśli mówią, to opowiadają swoją prawdę. To jest intelektualnie bardzo komfortowa sytuacja. Czy pana interesuje prawda? Pytam, bo przecież nie był pan w stanie zweryfikować prawdziwości relacji, na przykład pana rozmówców z książek rwandyjskich. A zatem, czy ustalenie prawdy materialnej pana interesuje? Nie. Nie interesuje mnie prawdziwość faktów. Prawda w ogóle jest skomplikowana. Kiedy chcesz się dowiedzieć, co wydarzyło się w danej wsi 3 dni temu, to akurat to jest sprawdzalne. Ale kiedy na przykład pracujesz z ocalałym z ludobójstwa, to jego prawdą jest doświadczenie, które przeszedł. Nie jest ważne, czy ktoś był na bagnach 6 czy 8 tygodni. Dla mnie prawdą jest ustalenie, jak zmienił się przez to doświadczenie. To jego pamięć pana interesuje. Jego pamięć, jego luki w pamięci. Interesuje mnie także, dlaczego nie potrafił wyjawić prawdy. Może dlatego, że zrobił coś złego. Albo może dlatego, że uległ zezwierzęceniu w takim stopniu, że wstydzi się o tym mówić. Albo dlatego, że nie przypomina sobie, co się działo, bo był tak słaby, że nic nie zapamiętał. To mnie interesuje. Parce qu'il ne se souvient plus vraiment, tellement il a été affaibli aussi. Donc c'est ça qui m'intéresse. Jakie są granice manipulacji literackiej, fikcji, którą można wprowadzić do reportażu? Pytam, bo jak pan być może wie, po wydaniu biografii Ryszarda Kapuścińskiego mieliśmy w Polsce burzliwą debatę na ten właśnie temat. Wiemy dziś na przykład, że cesarz nie jest portretem Haile Selassiego. Osoba z książki Kapuścińskiego nigdy nie istniała. Chciałbym poznać pana zdanie w tej sprawie. A mon avis, c'est le livre qui crée la démarcation. Moim zdaniem to książka wyznacza granice. To znaczy, że w reportażu reguły są surowe. Nie można wymyślać fikcji w reportażu. Czytelnik nie oczekuje tego. Oczekuje, że autor będzie uczciwie stosował zasady, które obowiązują między czytelnikiem, autorem i redaktorem. Nie ma natomiast problemu, jeśli autor wprowadza elementy fikcji, wyraźnie informując o tym czytelnika, a czytelnik, biorąc do ręki książkę, zdaje sobie sprawę, że autor swobodnie zinterpretował fakty. Czasem fikcja jest znacznie bliższa rzeczywistości niż reportaż. Wielkie powieści Faulknera czy innych. Oczywiście, ale w przypadku Kapuścińskiego nie mówimy o czymś takim. Mówimy o swobodzie, z jaką potraktował prawdziwe postaci i temat reportażowy. Czytelnik powinien mieć świadomość, że autor korzystał z tej swobody. Co myśli pan na temat zaangażowania politycznego reporterów? Znamy dziennikarzy, którzy, zwłaszcza podczas relacjonowania wojen, odchodzili z zawodu. Reporter BBC Martin Bell, którego pewnie pan zna, w Bośni zdecydował, że nie jest w stanie kontynuować pracy. Po tym, co widziałem, mówił, nie potrafię obiektywnie relacjonować tego, co widzę. Nie mogę nie stanąć po jednej ze stron. Czy pan kiedykolwiek w ten sposób się czuł? Nigdy, ale rozumiem takich ludzi. Mam wielu przyjaciół, którzy wycofali się z zawodu. Przeszli do Czerwonego Krzyża, pomagają uchodźcom, zaangażowali się w politykę. Rozumiem ich. Rozumiem też zmęczenie człowieka, który długo jest reporterem. Jest coś takiego jak wyczerpanie. Biologiczne, psychologiczne, intelektualne. Rozumiem to, ale mnie to się nigdy nie przytrafiło. Nie korci pana, żeby przejść do polityki, spróbować zmienić świat? Z pewnością nie. Nie chce pan zmieniać świata? Nie wydaje mi się, żebym miał środki i talent do tego. Merci beaucoup. Jutro wybory europejskie, ale zamiast analiz i przewidywań zaproponuję dziś państwu opowieść o Europejczykach dość mocno doświadczonych w ostatnich latach. Chodzi o Greków. Trwający od 7 lat kryzys to już nie tylko załamanie gospodarki w tym kraju czy bezrobocie, ale także miliony ludzi pozostawionych bez pomocy medycznej. Okazuje się, że i kryzys ma swoje jasne strony jednak. Coraz więcej Greków zostaje wolontariuszami i pracuje w klinikach, które mogą funkcjonować tylko i wyłącznie dzięki dobroczynności. I o tym zatem specjalnie dla raportu Agata Kasprolewicz. Siedziba Organizacji Lekarzy Świata mieści się tu przy ulicy Pireos. Przed wejściem spora grupa ludzi czeka na spotkanie z lekarzem. To są te osoby, które nie mają dostępu do publicznej służby zdrowia. Kiedyś to byli przede wszystkim imigranci, ale dziś z pomocy takich organizacji jak Lekarze Świata korzystają także Grecy, mówi Tesos Ilios, wolontariusz tej organizacji. W ciągu ostatnich 3-4 lat liczba Greków korzystających z naszej pomocy bardzo wzrosła. Dziś 30-40% naszych pacjentów to właśnie Grecy. Z oficjalnych danych wynika, że 3 miliony Greków od początku kryzysu straciło ubezpieczenie zdrowotne. Ale pomagamy też ludziom, którzy mają ubezpieczenie, ale są tak biedni, że nie stać ich na wykupienie leków. Budynek należący do Lekarzy Świata ma 5 pięter. Na parterze znajduje się Izba Zdrowia. Na kolejnych piętrach gabinety lekarskie. Jest też niewielka sala szpitalna, w której mieści się kilka piętrowych łóżek. Grecka służba zdrowia też cierpi z powodu kryzysu. Lekarze pracują w strasznych warunkach. Nie tylko dlatego, że ich pensje w ostatnich latach zostały zmniejszone, a tym samym mają coraz więcej pacjentów, ale narażeni są na potworne sytuacje, bo muszą odmawiać pomocy ludziom, którzy nie mają ubezpieczenia, nie mogą ich wpuścić do szpitala. You have to deny it to people without insurance. the entrance to the hospital. Mimo to w Grecji nie brakuje lekarzy, farmaceutów, pielęgniarzy, którzy znajdują czas i siłę, żeby pracować w ramach wolontariatu. Klinika Eliniko mieści się na samym południu Aten, a dokładnie na terenie dawnej amerykańskiej bazy wojskowej. To pomysł doktora Georgisa Vichasa. To było wiosną 2011 roku, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, jak wielu Greków straciło pracę, a co za tym idzie ubezpieczenie zdrowotne. Ci ludzie zostali z niczym. Aby zrozumieć skalę tego problemu, podam kilka liczb. W 2012 roku nasza klinika przyjęła 400 pacjentów. W 2013 to było już 16 tysięcy. A od początku 2014 roku, a mamy przecież dopiero maj, mieliśmy już 10 tysięcy pacjentów. A jednym z nich jest Mika Angelikas, który cierpi na poważne problemy z sercem. Problem był poważny, bo potrzebowałem bypassów. Wcześniej miałem 5 zawałów serca. Gdyby zdarzył się kolejny, nie byłoby mnie tu. Nadal przychodzę do kliniki na badania, mam tu też dentystę i dostaję darmowe leki. Tutaj znajdują się lekarstwa i wszystkie te lekarstwa zostały nam podarowane. Kiedy powstawała nasza klinika, lekarstwa mieściły się w jednej szufladzie, a teraz nasze zapasy są coraz większe. Mamy też bardzo drogie lekarstwa dla pacjentów chorych na raka. Jedno opakowanie kosztuje około 4000 euro. Przynoszą nam je na przykład ludzie, których bliscy zmarli na raka i zostały po nich leki. W magazynie z lekami pracuje Marita. Marita jest farmaceutką, jak wszyscy pracownicy kliniki Eliniko, wolontariuszką. Mam dużo wolnego czasu, bo nie mam pracy. Zostałam zwolniona 5 lat temu. Za każdym razem, kiedy dzwoniłam w sprawie pracy, słyszałam, że jestem za stara. No tak to jest już w naszym kraju, albo jest się za młodym i bez doświadczenia, albo za starym na pracę. Pomyślałam więc, że mogę ten wolny czas dobrze wykorzystać. I to właśnie dzięki takim ludziom jak Marita, klinika Eliniko może działać. Wszyscy nasi pracownicy są wolontariuszami. Wszystko, lekarstwa, meble, sprzęt medyczny jest od naszych darczyńców. Na przykład ten aparat ultrasonograficzny został podarowany z Hamburga. To jest właśnie jasna strona kryzysu. Ci wszyscy ludzie, którzy nam pomagają w geście solidarności. Mam nadzieję, że ta dobroć ludzi wygra z bezwzględną polityką. Z Aten dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. I jeszcze na koniec raportu Avishai Cohen, wybitny basista i wokalista z Izraela. Dariusz Rosiak, dziękuję bardzo. Autopromocja. Pięćdziesiąt lat temu Paweł VI jako pierwszy od niemal 2000 lat papież odwiedził Ziemię Świętą. Pół wieku później Franciszek będzie między innymi w Jerozolimie i Betlejem, a my razem z nim. Spotkamy się z mieszkańcami Izraela i Palestyny, zapytamy o to, czy tutejsi Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie w końcu będą mogli żyć w zgodzie. Do usłyszenia w niedzielę, tuż po 11:00, prosto z Jerozolimy. Zapraszam, Marcin Gutowski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O